Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zrozumiano mnie. By dobrze zrozumiano mnie. 8 minut po 5. Koma, wola istnienia, trójka budzi. No jak słychać, rodzi się moc. To taki magiczny fragment dnia jest. Szczerze mówiąc, uwielbiam. Dlatego czuję się o tej porze rewelacyjnie. No ciut się już wydarzyło, ale przecież wszystko się jeszcze dzisiaj może zdarzyć. Oby dobrego w Światowym Dniu Optymisty. Odpowiednia motywacja do działania to jest niebywale potrzebne. I też samoświadomość to pomaga później tańczyć w deszczu. To teraz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o taniec, to taki taniec przytulaniec można rano zastosować i taka zachęta, by na dzień dobry na przykład szepnąć coś ciepłego, zmysłowego do ucha. nothing's gonna take you from me, say. My first name, Angeline. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Też się przedstawiamy. Irena Dan, Michał Żołądkowski z Państwem do 6:00. 16 minut po 5:00, czyli do wschodu słońca 12 minut. A słońca dziś brakować nie będzie w zasadzie nigdzie, szczególnie nad morzem. Podgrzeje ten wypoczynek. Jubilatem dzisiaj Tomek Lipiński. A ponieważ to jest Światowy Dzień Optymisty, to nawet jeśli w weekend coś poszło nie tak, pamiętaj, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, czyli w trójce Tilt. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało, i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Ciągle

jednak trochę tam wiemy i poznajemy się cały czas bliżej. 24 minuty prawie po piątej. Trójka budzi jak najwięcej uśmiechu i takiej przyjemności w codzienności. Program trzeci życzy Franciszkowi, Annie i Wiktorii. To dzisiejsi solenizanci, a jubilatem, gdyby żył, byłby Joe Strummer. Dzisiaj 71. rocznica urodzin współzałożyciela, gitarzysty i wokalisty grupy The Clash. To z tytułowej płyty, tytułowy utwór z płyty, no jednej z najlepszych płyt w ogóle w historii rock'n'rolla, jednego z symbolu na pewno lat 80., czyli w trójce teraz London Calling. sprężyli się na dzień dobry. Brygada Kryzys, Take My Hand w programie trzecim Polskiego Radia. Trójka budzi 25 minut do szóstej. Koszykarze świetnie, siatkarze słabo, ale grunt, by forma przyszła na Mistrzostwa Europy, które już niebawem. Nowicki rzucił młotem na srebro. Srebro Mistrzostw Świata. Hurkacz i Świątek odpadli, ale grali świetnie. Sportowo, no, działo się mnóstwo ciekawego i o wszystkim dowiecie się Państwo z Trójki, ponieważ nasza redakcja sportowa, jak zawsze, w znakomitej formie. To jest poniedziałek, 21 dzień sierpnia. Zaspany ten poniedziałek, czy już nie? No tak czy owak, Trójka włączona. Dobrze słychać. Nie, to się nie zacięło. To tak brzmi na końcu. 16 minut do 6, trójka budzi, jest Footloose. 21 dzień sierpnia, Światowy Dzień Optymisty. Co pomaga? No, widzieć szklankę do połowy pełną? Na pewno uśmiech, nieporównywanie się do innych, walka o marzenia, wybaczanie sobie od czasu do czasu. Może nie zawsze, ale czasem to jest potrzebne i też tworzenie przyszłości tu i teraz. To ten cytat pasuje świetnie, cytat dnia. Wczoraj już do ciebie nie należy, jutro jeszcze niepewne, tylko dziś jest twoje. A dziś, to też warto przypomnieć, jest Międzynarodowy Dzień Seksu. No to Kings of Leon w trójce, więcej na ten temat. Polskiego Radia. Ważne zdanie po tym, jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w odych, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje, z cudzym zwiewać. Jak kłamać nie trzeba, nie trzeba. tworzy się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało, daj mi tyle, żeby grało. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie. A ty człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz to przecież zbroje, napoje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleba i kwiat i nóż. Lecz nie ma tu nieba, bo nie ma. Co za rogiem ładne znikło razem z Bogiem. Czego obawiają się żeglarze pływający w okolicach Hiszpanii i Portugalii? Które miasta są najniebezpieczniejsze? I że premier Albanii wcale nie działa tylko na własny rachunek. To o tym będzie mówić po szóstej w programie trzecim Polskiego Radia Radek Nałęcz. Po szóstej pora na trójkę, o szóstej, czyli dokładnie za 8 minut serwis trójki. 21 dzień sierpnia, to jest Światowy Dzień Optymisty. Proszę pamiętać, że optymizm jest podstawą odwagi. To my, twierdząc, że będzie dobrze, prędzej albo później, dziękujemy już. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Where?